حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ آپ نے دو سبز چادریں پہن رکھی تھی۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5321۔